This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue, I owe day. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall and it crumbles. We will stand tall. You'll never have my heart. Let the sky fall, let the sky fall. When it crumbles, when it crumbles, we will stand tall. We will stand tall. We'll face it all together. Let the sky fall, let the sky fall. When it crumbles, when it crumbles, we will stand tall. Where you go, I go. What you see, I see. I know I'll never be me without the security. All your loving arms keeping me from harm. Put your hand in my hand and we'll stay. Let the sky fall. Zit hij deze week nog op RTL 7, Skyfall? Ik weet het niet. Het is de afgelopen weken weer raak op RTL 7 met James Bond films. Dus mij vind je iedere avond wel aan mijn grote tv-scherm, hoor. Voor dit soort ja, geweldige films die eigenlijk nergens over gaan. Je hoorde Adele met Skyfall. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Heb ik nou de fans beledigd? Nee, toch? Nou ja, die films gaan toch eigenlijk nergens over. Het is geweldig. Veel vuur en spektakel. Dat zit niet in de show, hoor. Trouwens, vuur en spektakel. We hebben alleen maar heerlijke easy listening muziek voor je in de aanbieding. Dus dat zit wel goed. Langs de andere kant bekeken dus. We hebben ook een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld, we gaan het hebben over de Fokveedag in Hellevoetsluis. Dat is komend weekend. Dat is wel leuk. Zeker. Want je zou dat niet bedenken achter Hellevoetsluis. Nee. Han van Horst is ook weer van de partij. Hij gaat het hebben over koekenbakkers. Wordt vast wel weer een scherpe column. Ben benieuwd. En we gaan het hebben over blijf fietsen. Wat dat is, dat hoor je zo meteen. Hier allemaal in jouw late avond. In heel Zuid-Holland, de late avond met Alfred Blokhuizen. That you don't love me, not Bij hem niet. Nee, niet bij Ronnie Davis. Zo stoer is hij wel. Hij zong dit prachtige lied I Won't Cry in 2016. Even goed kijken hoor. Moody Blues ervoor. Dat was wel in de 19e, ja, zou je kunnen zeggen. Voices in the Sky, 1968. Hier. In de late avond. Een streekmarkt. Een creatent. Een paardenshow. Een politiehondendemonstratie, een reptielenact, een messenwerper en zingende fotografen. Ja, je zou bijna vergeten dat het tijdens de fokveedagen in Hele Voetsluis om de koeien en de paarden gaat. Zoveel valt er komende zaterdag te beleven op de 60ste fokveedag op het Rijn aan de Smitsweg in Hele Voetsluis. Je komt heel veel meer te weten van deze hele leuke en feestelijke dag in een gesprek met Mariska de Vries. Op 12 augustus vindt alweer de 60ste editie plaats van de Fokveedag in Helvoetsluis. Ik ga daarover praten met de dagvoorzitter Henk Westerveld. Welkom. Dankjewel. Wat is een dagvoorzitter? Een dagvoorzitter die is eigenlijk die doet het dagelijkse werk niet, maar die doet op de Fokveedag zelf. Ja, begeleidt hij de eregasten. Ik verzorg de prijsuitreiking en dat soort dingen. Dus het is meer een decoratieve functie. Maar toch niet te verwaarlozen. Het is heel leuk, is het. Ja, vooral heel leuk. En ik doe dat omdat onze echte voorzitter Bert Poot met zijn koetjes daar is. En dus daar moet zijn aandacht naar uitgaan. Ja, want de Fokveedag bestaat al 60 jaar. De hoofdmoot is natuurlijk het vee wat gekeurd gaat worden. Kunt u daar iets over vertellen? Wat kunnen mensen allemaal bekijken op de dag? De hele dag staat natuurlijk een teken in de samenwerking tussen mens en dieren. En het is primair begonnen natuurlijk een fokveedag, echt de boeren met de koeien. Maar door de tijd heen hebben we het natuurlijk heel erg uitgebreid. We zijn de regio's ook iets groter geworden, want we hebben nu ook inzenders uit Goreo, Flaké, Zeeland, Hoekswaard. Natuurlijk ook heel aardig. Nou, dat zeg ik, de koeien is voor mij de hoofdmoot. Er is altijd een trekpaardenshow geweest. En nu hebben we een soort kruisbestuiving. De trekpaardenshow is gelijk op de Fokveedag. A, hebben zij wat meer bezoekers. En B, hebben wij wat meer bezoekers. En dat bevalt tot nog toe heel goed, die samenwerking. En zijn dat de trekpaardenteam uit Rokanje of komen ze ergens anders vandaan? Ja, wel regionaler. Dit is meer een show van de trekpaarden. En Rokanje is het met name ook het ringsteken en dat soort dingen. Dus dit is gewoon, de trekpaarden worden gekeurd. En dan ook de veulen, zou ik maar zeggen. En er staan dus eigenlijk, het is wat passiever. En die, hoe heet het daar, het swingteam uit Rokanje mee. Ja. Die zijn wat actiever. Die laten echt wedstrijden zien. Precies. En dit is meer de paardenkeur. Je kunt kijken wat voor prachtige dieren het zijn. Precies. Want dat zijn ze. Ja. Ja. Paarden, wat nog meer? Nou, dan politiehonden. En dan kunnen we zien, de politiehonden kunnen dus hun behendigheid tonen. En we doen ook weer met honden schapen drijven. Dat is natuurlijk ook een fantastisch fenomeen. Omdat ook weer die samenwerking mens en dieren. Dat is heel, heel geweldig, vinden wij. Ik heb de roofvogelshow is erbij. En ook dat is eigenlijk al jaren een fenomeen. Dat er dus, wat die vogels doen op toch min of meer ook op commando. Uiteraard voor een beloning. Een ganzendrijver hebben we al jaren. En dat is een heel koddig gezicht. Die man die loopt er op zijn gemakje over de Fokverdagwei. En die doet zo met een stokje en een vriendelijk woord. En leidt hij die ganzen rond en die stuurt hij zo over. Alleen die keuteren zo heel het terrein rond. En een prachtig gezicht, vind ik. Nou, en dan van het jaar voor het eerst hebben we natuurlijk een... omdat we een jubileum tentoonstelling hebben, moest er toch iets bijzonders komen. En we hebben inderdaad gevonden in de reptiele act van Circus Boltini. En die brengt dan inderdaad een aantal slangen mee, een krokodil en ook wat vogelspinnen. Dat is een beetje griezelen voor de meeste mensen. Die zijn daar niet zo dol op. Nee, maar ik heb daar ook wat even over gebeld hoe het er nou uit gaat zien. En het is toch uiteraard de veiligheid voor mens en dier is goed gewaarborgd. En het is toch een manier om van heel dichtbij die dieren te zien. Het is nou niet dat je er echt mee gaat, allerlei dingen mee gaat doen, want dat is gewoon niet verstandig. Maar het is wel van dichtbij te zien. En het schijnt een heel indrukwekkend gebeuren te worden. Het is ook vooral een gezinsuitje. En vroeger waren het natuurlijk vooral de boeren die kwamen kijken hoe de koeien van de collega's ervoor stonden. Inmiddels is het echt een gezinsuitje, ook gepland in de vakantie, dat mensen, de gezinnen met kinderen, daar kunnen komen. Is ook speciaal de jonge kinderen gratis naar binnen. Dus we hebben echt een gezinsuitje. Nou, en dan zijn dat soort dingen, die zijn natuurlijk wel heel indrukwekkend. Ja, en er is ook van alles qua kraampjes te zien en te beleven natuurlijk. We hebben al jaren de streekproducten. We proberen natuurlijk juist die dingen. We hebben daar ooit eens een streekproducten lunch ook mee gedaan. En er worden op alle manieren die streekproducten ook weer gepromoot. Als mensen willen komen, 12 augustus, van hoe laat tot hoe laat zijn ze welkom? Nou, de keuring begint om 9 uur. En de officiële opening doen we meestal om 10 uur. En de prijsuitreiking van de koeien is om 3:30, 4:00. Tot slot nog even, waar voor de mensen die niet uit Hellevoetsluis komen, waar is het terrein te vinden waar het hele gebeuren plaatsvindt? En wat kost het als je het wilt bezoeken? Wat kost het? Is €3. Het is aan de Smitsweg. En dat is in de oude kern Nieuw Hellevoet. Ik dank u heel hartelijk. Ik zal een zonnetje bestellen voor 12 augustus. Dagvoorzitter Henk Westerveld van de Fokvierdag in Hellevoetsluis. Prête-moi assise à toi dans un moule de chair. On réalisera ce qui t'est le plus cher. Baisse-moi la mitre, mes dents de me faire au nom de la robe. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Brian Ferry, hier in de late avond. Zo half 12 alweer. Wat schiet de tijd op, hè, als je daar je zin hebt. Althans, ik wel, hoor. Slave to Love hoorde je Anne Moose met Un Homme de la Rose. De naam van de roos. Ik hoop dat het ook jouw trommelvliezen masseert deze avond. Over enkele minuten is Han van der Horst weer van de partij. Hij heeft weer een column klaar. Je hoort hem zo meteen na Fleetwood Mac. Een van de hits van Fleetwood Mac, die je maar heel zelden hoort eigenlijk. En waarom? Eigenlijk niet zo'n idee. Nou ja, hij zat in ieder geval weer in deze show. As long as you follow, hier in de late avond. Het is tijd voor de column van Han van der Horst. Han doet vanavond een hartstochtelijk beroep op alle koekenbakkers onder ons. En u merkt vanzelf wel waarom. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Ze zeggen wel eens, lieve mensen, alles wordt steeds meer inwisselbaar. Onze dorpen en steden lijken sprekend op elkaar. Het is allemaal van hetzelfde lakenpak. Zet iemand uit Berkel neer in Hellevoetsluis, plaats een nieuwe kerker in Oud-Beierland en het ziet er allemaal voor hem uit alsof hij thuis zit. Dat wil zeggen, als hij niet in de dorpskernen woont, maar in zo'n nieuwbouwwijk daarbuiten. Ik maak me sterk dat dit met de meesten van u het geval is, net als met mij. Ik woon in een Schiedams flatgebouw uit 1958 dat net zo goed in Rugge had kunnen staan. Rugge is een buitenwijk van Briel op de weg naar Oostvoorne. Des te belangrijker is het dat we toch proberen de eigenheid van onze steden en dorpen te bewaren. Als dat niet lukt met het aanzicht van nieuwbouwwijken, dan moet het maar via de band van tradities en gerechten. Vlak bij mij worden in het dorp Ketel volgende maand de nationale kampioenschappen tonnetjesteken gehouden. En wel op 9 september. Omdat tonnetjesteken buiten Nederland niet voorkomt, zijn het tevens de wereldkampioenschappen. Daar mag je trots op zijn. Ik heb er nou geen zin in om helemaal precies uit te leggen hoe het werkt, maar je moet net als een ridder met zijn lans een stok door een gat boven je steken en dat gat zit in een plank die weer onderdeel uitmaakt van een puts water. De kans dat je tot vreugde van het publiek een nat pak haalt is gigantisch. Net zo groot is de kans dat ze bij u in de buurt vergelijkbare spelen deden. Vraag het maar eens na bij de historische vereniging. En kijk dan of u die oude traditie weer tot leven kunt wekken. Als het geen katknuppelen is of ganstrekken, dan hebt u misschien een mooi nieuw middel in handen om gemeenschapszin te kweken. Maar de liefde kan ook door de maag gaan. Zo zet Rob van Klaarwater, de roemruchte kastelein van het Schiedamse Jenevercafé Het Spul, zich in voor de wederopstanding van het Schiedams speculaasvarken. Dat werd gebakken ter gelegenheid van de jaarlijkse varkensmarkt. Saillant detail, speculaaskruiden zijn ook een kenmerkend onderdeel van elk recept voor behoorlijke jenever. Rob heeft een tijd lang mini-speculaasvarkentjes laten bakken voor bij de koffie in zijn café. Maar de banketbakker die ze nog kon leveren is er al jaren geleden mee opgehouden. Hij heeft wel de vormpjes aan Rob gegeven. Vrijdag stond hij met die vormpjes in zijn handen in het Algemeen Dagblad. Hij riep liefhebbers op om die Schiedamse speculaasvarkens weer te gaan maken. Ik hoop dat er een banketbakker naar voren komt. En als u eens navraagt bij opa of oma, dan zult u wellicht merken dat bij u in de buurt ook een heel traditioneel koekje bestond, zoals dat Schiedamse speculaasvarken. De Vlaarlingse ezerkoekjes bestaan nog en de Maassluisse moppen meen ik ook. Waar blijven de overige plaatsen in onze streek? Dat vraag ik u, mijn dames en heren. Ontdek het streekgebak en blaas de productie nieuw leven in. Dit is een hartstochtelijk gemeende oproep aan alle koekenbakkers in onze streek. We hebben veel gesproken, maar er is geen woord gezegd. En voor de lieve vrede worden ruzies bijgelegd. Je stem komt bij me binnen, ik versta je woord voor woord. Maar het is te lang geleden dat ik jou echt heb gehoord. Het vuur dat zal kan laaien is nou een vlam die waakt. Ik zou niet eens meer weten waarmee je mij nog raakt. Ik ken jou als geen ander, je bent aan mij gewend. Ik mis je zo, terwijl je hier nog bent. Werd de tijd maar teruggedraaid, kon ik maar opnieuw met jou beginnen. Mocht ik het maar één keer samen met jou overdoen. Thank you.

let her down easy. Her heart is on the line. Let her down easy, and you'll grow up in time. She's a woman now, with a daughter to make her proud, and her crayon world of paper clouds. She still remembers you, the first boy that she gave it to, and she laughs at how little then she knew. Even though there's nothing I can say to cheat you and nature anyway, let her down easy, her heart is on a dime. Let her down easy, and she'll grow up in time. Mooi, hè? Dan word je er helemaal kalm en rustig van. George Michael, veel te vroeg overleden, met Let Her Down Easy. Tijd voor ons laatste onderwerp. Onlangs is het nieuwe fietsproject Blijf Fietsen voor alle leeftijden van start gegaan in Vlaardingen. De uitvoering van het project wordt vormgegeven door Hannes on Wheels, Vlaardingen in Beweging, en wordt ondersteund door niemand minder dan de Fietsersbond. Het is een samenwerking geïnitieerd om zoveel mogelijk Vlaardingers te laten fietsen in en om Vlaardingen. Gedurende deze tijd zijn verschillende initiatieven en projecten opgezet en uitgeprobeerd. Ook is er een ruim en gedifferentieerd assortiment aan fietsen vergaard. De tijd is aangebroken deze projectmatig in te zetten ten behoeve van bewoners van Vlaardingen en omstreken. Waar gaat dit over? Tja, interessant. Dat hoor je in een gesprek met Herman de Bruin. Er is een uniek fietsproject in Vlaardingen en Anne Kuipers is in de studio om daarover te gaan vertellen. Namens Hannes on Wheels staat hierbij. Ja. Welkom Anne. Ja. En wie is Hannes? Hannes? Ja. Dat ben ik. Ja, dit is mijn artiestennaam. Oké. Okay. Hannes. Hannes. Onhandig. Ja. Ik ben onhandig. Dus ja. Oké, okay, dan is dat weer duidelijk. Ja. Maar blij fietsen. Ja, wie fietst er niet blij? Ja, als je in de regen fietst misschien wat minder. Maar het is bedoeld voor mensen die moeten blijven fietsen. Hè? Ja, de woordspeling kan twee kanten op. Hè? Ja. Dus, daarom is het ook een woordspeling. Blij fietsen. En als je het snel zegt, is het blijf fietsen. Ja, ja. Ja. En ja. Het was een mooi ontwerp om zo met de hoofdletter F kun je hem aan de ene kant zetten. En aan ja, de andere kant precies. Zetten. Ja. Maar het gaat erom dat mensen blijven fietsen. Ja. Ja. En hoe, ga je, hoe doe je dat? Hoe doe je dat? In ieder geval ervoor zorgen dat je reclame maakt, dat de mogelijkheid bestaat. Mm-hmm. En de bedoeling is om met name voor ouderen deze mogelijkheid te creëren. En waarom voor ouderen? Ouderen die zitten in een verpleeghuis, een zorginstelling of een aanleunwoning. En tegen de vereenzaming, tegen het feit dat ouderen te weinig bewegen, ja. Hebben wij gezocht naar mogelijkheden. Overigens niet alleen daarom hoor, ook om ouderen te blijven laten recreëren. Ja, precies. Laten genieten van het groen wat Vlaardingen rijk is. Deelnemen aan de maatschappij en zo, komt er allemaal bij natuurlijk. Vooral die zelfstandigheid, hè? Ja. Dat mensen kunnen blijven participeren. Maar ja, over ouderen, waar heb je het dan over? Ouderen is een begrip. Ja. Hè? En dat kan 70 plus zijn, maar dat kan ook 50 plus zijn. Ja. Je zoekt naar mensen die, want het hoeven niet alleen ouderen te zijn. Het kunnen natuurlijk ook mensen zijn die een bepaalde beperking hebben. Ja. Maar je zoekt naar mensen die, doordat ze balansproblemen hebben. En dat kan met je handicap zijn. Maar dat kan ook zijn doordat je ouder wordt of doordat je bang bent in het verkeer. Ja, of precies. Doordat je ook niet meer zo mobiel bent en het overzicht kwijt raakt. Of een operatie hebt gehad, ook genomen in het ziekenhuis. Ja. 3 maanden niet gefietst. Dan denk je, ik durf eigenlijk niet meer. Ja, nou, en dat voor die mensen hebben we gezocht naar mogelijkheden om die te creëren. En die mogelijkheden zijn zoeken naar goede fietsen. Ja. Fietsen die diverse mogelijkheden hebben. Fietsen waar je een laag instap hebt. Fietsen die elektrisch ondersteund worden. Ja. Fietsen die een goede balans geven, zoals een driewielfiets. Fietsen waarin je samen kan fietsen. Een duofiets. Ja. De duofiets die staat hier regelmatig voor zondag. Ja, dat klopt. Ja, inderdaad. Maar die zijn overal, die zijn ineens in opmars eigenlijk. Ja. Zie ik. Eigenlijk, dat klopt. Ja. Er zijn ook een aantal particulieren hier in Vlaardingen. Dat weet ik omdat ik ze tegen ben gekomen. Die ook zo'n duofiets hebben. En het is een ideale fiets. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de tandem. Mm-hmm. Dan zit je achter elkaar. Ja. En dan zit je tegen de rug van je voorganger aan te kijken. Is waar, tenminste als je achterop zit. Ja. Dan zoek je dan vrijwilligers voor, denk ik. Of die heb je. Maar die heb je nooit genoeg. Hè? Nee, dat is altijd een kwetsbaar onderdeel. We werken wel nauw samen met de Stichting Vrijwilligerswerk. In Vlaardingen, waar we ook vrijwilligers uit betrekken. En we kennen ook een aantal mensen die we gevraagd hebben. En vanuit Vlaardingen in Beweging hebben we in de tijd ook vrijwilligers aan ons kunnen binden. Die bereid zijn om met ouderen of met jongeren te gaan fietsen. Ja. En die zoek je nog steeds. Ja, daarom hebben we ook een berichtje gestuurd. Van, ja, begrijp ik. Daar, doe een oproep. Ja, wat moeten mensen kunnen en kennen? Of moeten ze gewoon kunnen fietsen? Nou, de mensen moeten... je moet natuurlijk kunnen fietsen. Maar je moet vooral liefde hebben voor het fietsen. En liefde hebben voor mensen. En iets willen overdragen aan anderen, denk ik. Ja. En waar kunnen mensen jullie bereiken dan? Op 010-435-2534. Dat is het telefoonnummer van de stichting Blijf Fietsen. Ja. En ze kunnen ook Kees Smit, onze fietsdocent, bellen. Zijn nummer weet ik niet uit mijn hoofd. Maar, heb je geen website waar het op staat? Het staat op de website. Als je intikt www.blijf.fietsen. Ietsen, hè, maar of blij met fietsen, F, .com, hè, niet .nl, maar .com, ja. Want die andere was al bezet. Dan kom je op onze website en daar vind je de telefoonnummer. En daar staat alles op wat je nodig hebt. En als je vrijwilliger wil worden, dan ben je van harte welkom bij... Ja, dan zullen je met warmte ontvangen. Mooi, er zijn veel meer mogelijkheden dan mensen soms denken. Ja. Maar gewoon contact opnemen met Hannes on Wheels via de genoemde website, dan gaat het allemaal lukken. En als u vrijwilliger wil worden, dan bent u helemaal van harte welkom. Ja. Blijf fietsen of blijf fietsen, dat in ieder geval de boodschap. Anne Kuipers vertelde erover namens Hannes on Wheels. Dankjewel en heel veel succes. Graag gedaan. En met deze bijdrage van Herman de Bruin komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Het is mooi geweest. Dank voor je gezelschap en ik hoop dat je er morgen weer bij bent bij een nieuwe aflevering van De Late Avond, gepresenteerd door Bert de Wolf. Ik wens je nog een mooie nacht, welterusten voor zometeen. Geen gekke dromen hoop ik. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Prettige nacht verder. En tot besluit, Matt Simmons en Already Over You. Forever I catch you sporting race tail feathers. I ain't stupid, I can put four together. There's something going on in here. You act like we don't have trouble. I take pleasure and burst in your bubble. I know exactly where you've been crossing. Double the lines have been drawn crystal clear. How could you do me so wrong? How could you do me so wrong? Think about all of the ways I slaved for you, the home that I made for you. Well, I ain't coming home again. This time tomorrow I will be gone, and you can cry all you want. I'm already over you. Say that you don't have another you. Tell me I'm your one only lover. Well, I did me some work undercover and found out what you'd done and where. I found fault with the things that you said to me. I take salt with the shit that you fed to me. But now you are already dead to me. Dead to me, dead to me, dead to me. How could you do me so wrong? How could you do me so wrong? So think about all of the ways I have slaved for you, the home that I made for you.